Inselm il-kom l-studio s-sakampus FM jina Slim Buhajar fl-imkien ma' Professor Charles Briffa nil-għawkom ma' tielet program fil-sensila il-ġrajja wara il-kelma. Fil-mixja taħsib il-bnidem iġbijat mentali jiddawru f-metafori lingwistiċi. Il-metafora mejta tiġi meta l-immaġini trasferita li darba kienet evokattiva ma tibqax effettiva aktar jew ma tibqax tinftiem aktar. Għax dak l-effett forsi ikun intilef ma' żmien bluzu popolari estensif. Issa dali għaltinna silejn jaħtieġ daqsxejn ta' spjegazzjoni bad ngħaddu għall-eżempji. Aħna hawnhekk qegħdin nafsu fuq il-mixja tal-ħsieb Malti dak li jinteressana biex nuru li l-ħsieb Malti għall-lavorja l-Maltin ma kinux ta' skola fil-modi sewa, xorta kien hemm rabtiet mad-dinja tagħhom ta' dak iż-żmien, żminijiet differenti sewa, u xorta kien hemm għal f'dak il-ħsieb. Dak huwa importanti l-ewwel punt. It-tieni inti silejn semmejt iġbijat mentali. Iġbijat mentali hawnhekk qed infissru kif kienu iħarsu lejn il-ħajja tagħhom, kif jimmaġinawha, kif ifissruha wkoll. Hawnhekk ma kienx hawn mezzi ta' komunikazzjoni kif għandna llum, allura it-partit kien ikun permezz tal-ivvjaġġar l-iktar. U hawnhekk għandna t-partit, għax issa se naraw daqsxejn. Il-punt l-ieħor huwa li huma kienu dawk ix-bijat isarfuhom f'lingwa. U għaw diġa qed juri l-aqal mod naturali li huma dak li kollhom f'moħħhom idawruh f'lingwa. Jiġifieri isibu l-lingwa biex ifissruha. Dana qed insemmih, anzi qed nirrepetiha diġà għadni eħda, sewa biex iktar nuru kemm il-Maltin l-antiki ma kienu xejn differenti mill-popli oħrajn. L-istess ħaġa ġara f'postijiet oħra fl-istess iżmna. Issa nieħdu eżempju ħalli naraw daqsxejn kif dawn il-metafori kienu jinħolqu u kif imbagħad issir mejta il-metafora. Jien hawnhekk se nieħu l-eżempju tal-kelma vulgari. Vulgari illum tfisser pastas jew baxx jew nieqes minn manjeri tajbin. Imma fl-antik kien hemm żmien, jiġifieri, meta dina kienet tfisser tan-nies komuni, tan-nies ordinari. Ma ħa naraw daqsxejn il-ġrajja wara din il-kelma. L-ewwel nett, aħna bħala kelma vulgari, ħadniha mit-Taljan, vulgari, jew nkellha mill-isqa li vulgari li hija ħafna eqreb minħabba il-vokali li hemm. U dena huwa stabilit bi-studju illi aħna ħadniha mill-isqa li jew nkellha mit-Taljan. Issa, fis-sekli 19 però din mela reċenti, din il-kelma vulgari ġiet imsaħħa semantikament ma fit-tifsira mill-Ingliż vulgar. Issa qed insemmi dan il-punt għaliex fl-Ingliż kien hemm tiġrib ta' bidla fis-sens illi l-Malti wkoll ħadu, issa naraw. Jekk aħna mmorru daqsxejn iktar lura mit-Taljan u mill-isqalli sewa, fil-Latin insibu vulgus, illi tfisser in-nies komuni u hawnsa tibda t-twelid tagħha il-kelma. U fil-ġrajja tal-kelma insibu li fis-seklu 14, mela qed immorru lura għal 600 sena ilu, fit-Taljan kienet diġà bdiet issir figuratament spreġġattiva. Mela kienet xi ħaġa li ma tantx iħarsu leha sabiħ. Tinsiex li l-punt ta' tluqtana kien in-nies komuni, il-vulgus. U insibu wkoll li il-Malti jista' jkun li ħa din l-ewwel idea li għandek xi ħadd li huwa nieqes minn manjeri tajbin. U dina x'aktar x'ħada milli modi tat-Taljan. Ħaġa li hija possibbli minħabba il-komunikazzjoni mal-Italja li kien hemm. Sewa. Però nżidu najdu wkoll li t-tifsira fl-isqalli ta' Vulgari, mel-issa mit-Taljana l-isqalli li żvilup sar, sawa, hija tan-nies komuni. Kultant, Vulgari kienet tfisser ukoll irħis u trivjali. Ara, l-ideja ta' komuni baqgħet hemm, imissa mhux ta' nies komuni, anka oġġett seta' jkun Vulgari, irħis u trivjali. Mela mill-bniedem għall-oġġett u għandek dan is-sens spreġġattiv. Sewa. U din l-idea tal-isqalli seta' tagħti t-tifsira fil-Malti tal-baxx. Il-bniedem baxx, aħna għandna wkoll il-bniedem li jkun Vulgari nlaqmuh li huwa baxx, sewa. Imbagħad insibu li fis-seklu 17 il-kelma fl-Ingliż mela issa mill-Latin ħadha l-Ingliż. Normalment l-Ingliż li kien jieħu mill-Latin kien jieħdu via l-Franċiż. Sewa. Meta allura waslet fl-Ingliż bdiet tassumi tifsir offensiv. U nsibu dizzjonari etimoloġiċi Ingliżi li jagħtu tifsira ta' anka affarijiet li huma coarsely commonplace. Ġifieri hawnhekk għandek ukoll dik il-tifsir offensiv li qed insemmu. U minn hawnhekk imbagħad l-Ingliż mis-seklu 19 law beda jinfluwenza wkoll lill-Malti sewwa, u minn hawnhekk il-Malti seta' silet it-tifsira ta' pastas. Ġifieri ara kif żviluppat u kemm ħadet mit tliet sorsi tagħna għall-Italjan u Ingliż sewwa biex issa għandna din il-kelma tagħna sewwa u Vulgari tfisser pastas, baxx u nieqes mill-manjeri tajbin. L-idea oriġinali ta' bniedem komuni intilfet fiha. Issa dan tal-bniedem komuni l-idea ta' bniedem komuni li laqgħuh ma' element baxx, speċjalment fil-Medjuevu bikri, kienet xi ħaġa komuni wkoll. Ġifieri ma kienx idea rari, se tinsi hawnhekk qegħdin ngħidu qegħdin nitkellmu fuq it-partit. Ġifieri aħna qed nimmaġinaw li l-Maltin kellhom komunikazzjoni ma' dawn in-nies li qed insemmu sewwa l-iktar malitarja u mas-qallija biex allura jpartu anke l-idejat u jisselfu dawn il-kliem. Mela allura qed ngħidu li l-ħsieb Malti fl-antik kien attiv ħafna u riċettiv biex anka jaġġorna ruħu maż-żminijiet. Sewa. Ma il-punt li kont sa nibda nispjega żilejn huwa li il-bniedem komuni kien assoċjat mal-klassi l-baxxa biex niftehmu. Però ħa naraw daqsxejn min kien il-bniedem komuni. Ħa nerġgħu mmorru lura għaż-żmien tar-Rumani. U fi żmien tar-Rumani insibu li kien hemm id-distinzjoni sewa bejn dawk tal-belt u dawk tal-irħula biex niftehmu. U jekk inħarsu lejn il-kelma pagan li jattini eżempju tal-metafora mejta li sanieħu, sewa, il-kelma pagan ukoll ġarbet xi ħaġa bħall-kelma Vulgari. Hawnhekk qed inlaqgħhom Vulgari u pagan ma xuxin għax għandhom qisu kunċett semantiku fit-tifsir tagħhom li huwa komuni. Ħanibdew daqsxejn li wnet pagan illum il-ġurnata jfisser wieħed li jemmen fl-allat folozz jew kellha wieħed li twemmin reliġjuż tiegħu huwa differenti mir-reliġjonijiet ewlenin tad-dinja. Sewa ġifieri wieħed li ma jemmenx fil-Kristjaneżmu, wieħed ma jemmenx fir-reliġjon Ludija jew kellha fir-reliġjon Iżlamika ftehna. Il-kelma tintuża wkoll bħala aġġettiv bniedem pagan. Jiġifieri hemmhekk qed nagħtu daqsxejn il-grammatika wkoll tagħha. Issa, din il-kelma pagan ġejja mill-Latin paganus li oriġinarjament kienet tfisser ċittadin pajżan jew raħħal. Issa ċittadin pajżan jiġifieri ma kienx soldat. Is-soldat kellu daqsxejn ta' stima fis-soċjetà Rumana u r-raħħal kien differenti, kien maqtuħ. Sewa. U allura tikkontrastja ma' miles li tfisser soldat mela paganus u miles kienu differenti. hemm id-distinzjoni bejniethom dawn. Biżmien ġara s-soldat li kien imur għall-gwerra kien jakkwista ħafna glorji u onuri sewa u l-paganus li ma kienx imur allura kien jibqa' jisu inwarrab. Imwarraf fil-ħsieb. U allura hawnhekk diġà bdejna naraw daqsxejn is-similarità ma' Volgari wkoll. Issa fil-Latin Kristjan, ma lissa qed nitkellmu aħna fil-perjodu ta' wara Kristu, sewa, paganus ġi tfisser wieħed li ma jemminx falla veru. Għaliex minħabba l-Kristjaneżmu, sewa, inti kellek dawk li jemnu falla. U x'in il-konnessjoni? Il-konnessjoni hija ma' soldat. Għaliex in-Nisrani kien is-soldat ta' Kristu. Mela in-Nisrani la kien is-soldat ta' Kristu, dak li ma kienx Nisrani kien paganus. Qed tara il-konnessjoni sabiħ dan il-ħsieb kif kienu joħolqu u jsawru t-tifsir tagħhom. Eħe, issa, mela. Kifatt hawnhekk għandna din il-rubija bejn paganus, bejn pagan anzi u vulgari. Ġifieri fit-tiswir tagħhom dejjem qed jagħmlu distinzjoni bejn tip ta' bniedem u ieħor. Però dan huwa kliem li aħna għadna nużaw, allura għaliex qed insejħulhom metafori mejta? Sewa. Għaliex jekk aħna immorru ħanajdu immorru, ma najċ immorru 2000 sena, ma kważi 2000 sena, ma ħanajdu immorru 1800 sena il-bot, sewa. Dik kienet metafora, anka meta jien ngħid in-Nisrani kien soldat ta' Kristu, dik hija metafora, in-Nisrani ma kienx imur jiġġieled kif jiġġieled soldat. Imma itlaqih il-paragun qiegħed hemm. Issa, dak li ma kienx ikun Nisrani kien qiegħed jiġi paragunat imqabbel, ara, ġifieri l-ħsieb huwa metaforiku, sewa, mar-raħli li ma jmurx għall-gwerra. Issa din asħat ma tidħollu f'moħħu llum il-ġurnata li aħna ngħidu li pagan huwa bniedem hux li ġej minn raħal. L-ħares tajtek, kiku aħna kollha pagani, imma llum ma tagħmilx sens li ngħidu jien pagan għax ġej minn raħal. Ġifieri il-metafora mietet, l-istess bħal vulgari. Jien ma ngħidx jien bniedem vulgari għax jien bniedem ordinarju, m'iniex Prim Ministru, m'iniex Ministru, m'iniex isqof, m'iniex re, bniedem ordinarju komuni. Bl-Ingliż the average man in the street. Ma m'nużax vulgari f'dak is-sens, illum għandha is-sens tagħha oriġinali intilef mela l-metafora intilfet. Sewa tal-bniedem komuni. U ġiet u baqgħet it-tifsira dispreġettiva tagħha. Għalhekk qed insejħulhom il-metafori mejtin. Issa dawn tinsiex li aħna dana qed narawh. Fil-qafas il-kbir tagħna tal-lingwa istituzzjonalizzata fil-Malti, dik il-lingwa li aħna iwritna minn żmien li modi u għadna nużawhom sal-lum. Inti fakkartna fil-preżent. Il-preżent jinsa it-tiġrib, ħalli nibqgħu fuq il-lingwa, it-tiġrib tal-lingwa. Għax il-preżent irid juża dak li jiret, però għaw aħna hawnhekk qegħdin ngħidu. Ara l-kliem tagħna anke dawk li huma mislufin x'qedhem għandhom. Min sa jgħid meta daħlu il-kliem bħal vulgari u pagan. Jiena naħseb illi daħlu appena inħolqu fl-artijiet l-oħra. Sewa speċjalment fi żmien ir-Rumani, għax dawn it-tnejn sertaw ġejjin minn dawk iż-żminijiet, sewa, u mbagħad infirxu wara kollox aħna konna taħt ir-Rumani wkoll. Niftehmu ġifieri jista' jkun li ġejjin minn hemmhekk. M'għandniex dokumenti sfortunatament aħna biex nistabilixxu l-qedem tal-kliem, imma meta inti tara ġrajja bħal din, tista' tgħid li ċerti affarijiet ġew minn żminijiet li modi l-moddija. Jista' jkunu koll li daħlu reċentement, ġifieri din l-istorja nkunu qegħdin nimponuha fuq il-Malti f'dak il-każ. Ma kif qatt m'għandniex dokumenti biex aħna insaħħu dak li qegħdin ngħidu. Issa. Mela il-metafora mejta hija mejta fis-sens li m'għadix taħdem jew tiffunzjona bħala metafora. U jekk aħna nfittxu u matul din is-sensi la san sibu ħafna metafori mejtin u għalhekk fit-tielet programm xtaqt li niffoka daqsxejn fuq dawn il-metafori għaliex hekk inkunu qegħdin nifirxu s-sodda għal ħafna affarijiet oħra. Sewa. Jiġifieri il-metafora mejta tkun ġiet kelma jew frażi sempliċi, b'tifsira sempliċi funzjonali u dik li hija importanti li llum il-ġurnata it-tifsira tagħha hija funzjonali, għandha funzjoni. Mhux għandha stampa, m'għandix stampa, dik l-istampa tlifniha il-metafora mejta ġifieri. Alright? Imma il-funzjoni qiegħda hemm bħal meta ngħidlek silejn istra mejjed bil-għaċċi, m'inhiex mejjed, għandi l-għaċċiva. Ara, il-metafora qiegħda hemmhekk, qed noħodha xi ħadd li forsi kien fi sħana qawwija f'deżert. U vera mejt bil-ħaġġ. U issa kulħadd qed jifhimha bl-istess mod. Bl-istess mod. Dik hija l-qawwa tal-lingwa istituzzjonalizzata li tkun ekonomikament viabbli. U t-tieni tkun qed tittik tifsira komuni. Komuni. Jiġifieri jekk nibqgħu fuq mejjed bil-ħaġġ, jiena u inti sa nifhmu li għandna ħafna ħaġġ. Qed niftehmu, jiġifieri m'hemmx mod ieħor kif. Ma laqas ma nista. Dak li għadna l-aħħar darba, laqas ma nista' imparta xi element minnu, ma nistax ngħid m'iniex ħaj bil-ħaġġ. Mejjed jien mejjed u jien m'iniex ħaj fisru l-istess, imma f'din l-idjoma ma tistax parta ta' ftehna, jiġifieri hemm dik is-seta tagħha, plus kif għad il-funzjoni baqgħet hemm mhux it-tifsira oriġinali. Issa sa ċertu punt l-iżvilupp tal-lingwa hekk isir. Dejjem hekk isir u għalhekk aħna qegħdin nagħmlu din il-ġrajja wara l-lingwa. Xi ħadd jiġifieri jipprova jispjega xi ħaġa billi jsawwar frażi jew jagħti kelma li tqanqalx biha u eventwalment dik il-kelma jew frażi tiġi standard fil-lingwa. U x'biha oriġinali tagħha tintilef jew tevolvi. Importanti li nużaw il-kelma tevolvi. Kultant il-kelma tevolvi ittik idea ta' proċess naturali imma li jkun ġej żmien twila. F'dan il-proċess bosta tifsir għani tal-kliem jintilef naturalment. Ma nistax ikun li nżommu kollox li għonnet anka s-soċjetà tinbidel u ċerti affarijiet ma jibqgħux, pereżempju llum il-ġurnata ma nagħmlux id-distinzjoni aħna. Daqs kemm kienu jagħmlu pereżempju r-Rumani bejn is-suldat u dak li mhux suldat, ftehna, kien hemm żmien li forsi kollna nagħmluhom, imma ma għandniex nagħmlu għadin. Ħafna daqs kemm kienu jagħmluhom. U la bosta tifsir jintilef, bosta metafori jitilfu t-tifsir tagħhom ukoll. Issa biex nifmu l-kwalità metaforika ta' ħafna termini, rridu nistudjaw l-oriġini tagħhom. Imma minħabba li l-metafora mejta għandha tifsira konvenzjonali differenti mill-oriġinal, tinftiha mingħajr ma jkollna bżonn inkunu nafu l-konnotazzjonijiet bikrija. U hawnhekk jiena qed insemmi l-kelma konnotazzjonijiet. Jiġifieri, jekk 1000 sena ilu, 100 sena ilu, ħu l-perjodu li trid, ikun hemm kelma li kienet tintuża, il-konnotazzjonijiet tagħha, l-assoċjazzjonijiet tagħha kienu ovvjament differenti. Ftehna, pereżempju, kien hemm żmien u dan iż-żmien kważi baqa' ġej ma ngħidlekx sa żmienna x'issa naħseb għadda daqsxejn ta' żmien ukoll. Kważi sal-ewwel gwerra dinjija tas-seklu 20, sewa meta s-suldat kien hemm ċertu nobiltà fih. Illum il-ġurnata s-suldat bil-ħniżrijiet li saru f'dawn il-gwerer ta' żmienna kważi tilef kull nobiltà li għandu, niftehmu? Jiġifieri l-assoċjazzjonijiet jinbidlu. Ek nistgħu ngħidu li metafora mejta hija riżultat ta' bidla semantika fl-evoluzzjoni tal-lingwa. U b'din il-bidla il-metafora mejta tidħol fl-użu idiomatiku. Mela, mill-mejjet qed tinħoloq l-idjoma. Ġifieri mhux qed imut għal kollox, ġifieri dak it-tifsir tal-imgħod ma jmutx għal kollox. Issa, metafori mejtin nistgħu naqsmuhom fit-tnejn. Dawk il-metafori mejtin li l-oriġini tagħhom intesa mill-maġġoranza ta' dawk li jużawhom. Bħal meta ngħidu x'int qanzħa, jiġifieri kemm hemm diffiċli biex toġbok jew x'int fit u ma joġbok kważi xejn mill-ewwel. Il-konnessjoni metaforika mal-qanzħa bħala il-muskolu fl-istonku ta' tajra li jisħaq l-ikel. Tina, intesiet, għaliex qed norbtu meta jien ngħidlek x'int qanzħa qed norbot lilek ma' din il-parti tal-ġisem. Hemm storja iktar quddiem narawha, ma ħalli ngħidu li hemm di. Hemm storja, però intesiet. U mbagħad hemm dawk il-metafori mejtin li l-oriġini tagħhom huwa magħruf jew is-simbolizmu tagħhom faċli jingħaraf, imma l-kelliema ma tantx jagħtu kasu. Bħal meta ngħidu ta' qaċċajt fis-sens ta' ħassejtek ridikolu fejn il-kunċett ta' twaqqih psikoloġiku jista' biftit forz jinftiha. Ġifieri hemm dawn it-tipi. Dana niftħu daqsxejn iktar fuq u iktar quddiem. Imma ħanaddu daqsxejn għall-ismijiet. Llum imisna il-qasam taċ-ċeħ. Issa fl-ismijiet iċ-ċeħ fil-Malti għandha il-ħoss tas-si wkoll fl-Ingliż u l-ħoss tal-k. Għax jekk aħna ngħidu Candida, Kara, Carmen, mbagħad għandek Charles u Cesri, all right, hemm dawn l-ismijiet. Ħanaraw mela, ħanibda b'Candida. Candida tfisser bajda, il-kulur abjad, Candida. Insibu dram ta' GB Show jismu Candida. Sewa. Kara hija ħafifa, għażiża u xek. U mbagħad għandna Carmel, għandna Carmel, Carmnu, Carmelo, sewa, u Carmel ifisser ġnien. Ġifieri hawnhekk għandna isem muntanja famuża ħdejn Ħajfa f'Iżrael. Jingħad li Sana Luigi waqqaf knisja u kunvent fuq din il-muntanja tal-Karmenu, li skont il-leġġenda kienu iżuruha il-Madonna u l-bambin. L-isem Carmel jintuża biss mill-Kattolċi. F'kuntest Malti, Carmel u Charles huma ekwivalenti. Isem il-poeta nazzjonali huwa Dunkarm. Sewa, mbagħad għandna il-mara ta' Carmel, Carmela, Carmen, Carmni, Carmena, Carmelita, Charmaine, sewa, hawnhekk l-istess għandha l-istess tifsira. Kollha ġnien ifissru. Ġnien, sewa. Però hemm interessanti wkoll li Carmen fil-Latin tfisser Anja. Imma bil-Malti Carmen titqies li għandha konnessjoni ma' Carmela. U hekk aħna jisna noħduha mhux mill-ħoss ta' Carmen l-Anja fil-Latin imma mill-ħoss ta' ġnien. Il-ħoss meta ngħid il-ħoss is-sens li qed iħoss l-isem. Mbagħad għandna Caroline, Carol, Carola, Carolina, Lynn, Carla, Kari, Charlotte u anka Toti, insibuħ variant tiegħu da. U Caroline u l-varjanti tiegħu kollha ifissru qawwija. Mela Caroline tfisser qawwija. L-eroina ta' Goethe fir-romanz The Sorrows of Werther jisimha Charlotte. U hemmhekk silejna tagħtina parti mill-kultura ta' dawn l-ismijiet ukoll kif jissiġillaw ruhom fil-letteratura u fis-soċjetà wkoll. Għandna Cassandra, Cassie, Cass, u dina tfisser, Cassandra tfisser dik li timla il-qlub bis-slim. Fil-letteratura Griega, Cassandra kienet prinċipessa profetika ta' Trojja. Tajjeb, issa għandna Cecilia, Sisi, Cecilia, Sheila, u dina tfisser li ma tantx tara, għamja, Cecilia. Nas-Santa Cecilia, martri fis-seklu 2 hija il-patruna tal-mużika. Veri ma kellix donu kella liħor. Celest, jew Celestin, Celestina, dina ġejja minn Celest, tal-ġenna, imma? Santa Celestina kienet tajx fis-seklu 13. Sew, mbagħad għandna Censu, Vincent, Vincenzo, u dana ġej mill-verb vincere, li jirbaħ, mela Censu jfisser li jirbaħ. Wieħed mill-presidenti ta' Malta kien Censu Tabone. Sew. Insibu isem Cesare, li jfisser li għandu ħafna xahar. Cesare, muswaf, li għandu ħafna xahar. Sewa, u bat nsibu, ħna semmejna Carmel, imma nsibu kol Charles, Charlie, Carlo, Carl, dawna Carlu. Charles ifisser qawwi, raġel li jiflaħ. Infatti, għanna anka nies bħal Charlemagne, per eżempju. Allura, hawnhekk meta għandek Charlemagne, jew kif jużaħ Oliver Frigieri fil-Parlament ma jkbrux juli Carlo Magno. Ġifieri, iż-żewġ partijiet tal-isem ta' Karlu u ta' Manju it-tnejn ifissru qawwijin. U naħseb nistgħu nieqfu hemmhekk. Inkomplu bl-alfabet tagħna l-ġimgħa d-dieħla. U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem it-tielet programm fis-sensiela l-ġrajja wara l-kelma nilqgħukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li kontu magħna minn Campus FM, insellmulkom.